Tá maneiro. Tá legal. Tá maneiro. Tá gostoso. Tá da hora. Tá legal. Ó, breca novinha no. André Cedeiros, o mural de Ibicoara.